Новы выпуск вольнай студыі слухайце праз 12-13 хвілін. А зараз перадача «Званочкі». Добры дзень. З вамі вітаецца Ян Максімюк. Пачнем адразу ад заўвагі слухачкі наконт танальнасці нашай папярэдняй перадачы. Ёсць слухачы, якія лічаць, што званочкі ўсё абарочваюць у жарт і смех. А ёсць і такія, якія лічаць, што наадварот. Яну Максіміку на званочкі. Апошні тыдзень адказы былі вельмі сумныя. Дзе дзелася аптымістычная нотка, хочацца спрасіць. Як кажуць, усім не дагодзіш. Адзін хоча весяліцца, іншы плакаць. Калі паспрабаваць патрапіць у так званы сярэдні настрой слухача радыё «Свабода», дык атрымаецца хутчэй за ўсё смех праз слёзы. Але трэба выразна прызнаць, што і тэмы апошнім часам у нас сумныя і змрочныя. Да пастаянных змрочных тэлефанаванняў пра тое, як Лукашэнка мучыць беларускі народ і як Мілінкевіч мучыць беларускую апазіцыю, дайшла тэма эпідэміі грыпу, таксама невясёлая. Сітуацыю падсумавала, як не трэба лепш, адно з тэлефанаванняў. Горла зноў не здраджвае. У гэтым годзе кругом адны вірусы. Аднак не ўсе вераць, што гэта якраз вірусы. І то яшчэ нейкія адмысловыя. Свіныя, свінскія, ці мо свінячыя. І ў Беларусі не спыняецца спрэчка, ад чаго менавіта цяпер хварэюць людзі. Кіраўнік дзяржавы лічыць, што ўвесь гэты свіны грып прыдумала бандыцкае асяроддзе вытворцаў лекаў, каб напужаць народ і выцягнуць апошнюю капейку з народнай кішэні. Вось што ён сказаў ва ўкраіне, дзе людзі, як ніяк, паміраюць не ад нечага іншага, а ад таго ж свінога грыпу. Вы знаете, я как-то знаю, что происходит в этой суперкоррумпированной среде, бандитской среде торговли лекарствами, производства и торговли. Очень хорошо знаю эту среду. Я как-то не напрягал ситуацию в стране, не обращался к этому вопросу. Но перед визитом в Украину, поскольку очень много в последнее время начали говорить об Украине и в Украине о самой проблеме, я поинтересовался, дайте мне точную информацию на основании фактов, что же в Беларуси в этой связи происходит. Происходит следующее. В 2008 году, когда было благополучно и нигде ничего не пищало свиным этим гриппом, умерло от пневмонии в этот период 21 человек. В этом году 19. И все 19 обследованы на этот свиной грипп, и только у 6 мы нашли подозрение на свиной грипп. Подбадзёрыў, что называется, и украинцев, и белорусов. Інакш кажучы, грамадзяне, няма чаго асабліва непакоіцца. Вы як паміралі спакойна і сваімі тэмпамі ад пнеўманіі, так і будзеце паміраць. Дзяржава аб гэтым няспынна клапоціцца. Сітуацыя пад кантролем. Ды і народ наш, трэба сказаць, не надта і верыць не толькі ў свіны грып, але і ў грып, так сказаць, увогуле. Паслухайма. Свіны грып? Я не веру. Уміраюць людзі так ад чаго-то. Вот что-то не только у нас, где-то выдумано из-за границы, есть патриоты-фашисты, фашизма-патриоты. Вот, и там выдумали так, и тут. Куриные, свиные, коровины. Просто так люди умирают что-то. Нам вот дурному человеку это понятно, что-то так, не так это все, как они говорят. Ці не патриоты-фашисты из одной близкой и братней нам краины все это придумали? Вось там нядаўна святкавалі так званы дзень народнага адзінства, і на вуліцу выйшлі патрыёты сваёй айчыны са штандарамі і сцягамі, на якіх красаваліся свастыкі. І гэтыя патрыёты час ад часу выкідывалі ў паветра правую руку у вядомым ва ўсім свеце патрыятычна-фашысцкім прывітанні. Усё гэта адбывалася ў горадзе пад назвай Масква і мела назву «Рускі марш». Як бы там яно ні было, падтрымала мяне на духу насамрэч толькі тэлефанаванне ад спадарыні Армалінскай з Салігорску, якая, як сама кажа, год за годам не даецца ніякаму грыпу, ні свіному, ні патрыятычна-фашысцкаму. Вітаю, Радыё Свабода. Я ніколі не хварэю ніякімі прастуднымі захворваннямі і нават грыпам. Вечарам надзяваю спартыўную форму і іду ў лес. Раблю невялікую прабежку, выконваю некалькі фізічных практыкаванняў, абдымаю дрэвы, дуб, сасну, бярозку. Хожу на чатырох, як мядзведзь, 40 разоў моцна ўдыхаю паветра, трохі адпачываю і іду да хаты. Ніна Армалінская, горад Салігорск. Не ведаю, ці буду я поўзаць на чатырох, як мядзведзь, але на гэтыя выходныя я абавязкова пайду ў лес і паабнімаю дрэвы. Дзякую за падказку, спадарыня Армалінская. Я, на жаль, штогод прынамсі два разы хварэю на розныя прастуды з грыпам, але вашу параду хадзіць часцей у лес я прымаю цалкам. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. А ў міжчасе на Беларусі народ адзначыў дзяды. Ходзячы на магілкі продкаў, наўрад ці набярэшся жыццёвага аптымізму. Значыць, яшчэ адна нагода для сумных тэлефанаванняў. Але я быў моцна здзіўлены, калі замест рэфлексіяў над мізэрнасцю зямнога жыцця мы атрымалі, так сказаць, музычнае тэлефанаванне. Вось, як я разумею, арганізаваная група нашых сталых слухачак пазваніла нам гуртам і праспявала рэлігійную песню. Добра ноц, квецеру заны, добра ноц, Езу коханы, і добра ноц. Можна і так. Настрой нам ад гэтага не скажу, каб паправіўся, але і не папсаваўся. І за гэта дзякуем. А дзе той наш пастаянны званочнік ці званар, запытаеце, які робіць або аптымістычныя, або змрочныя прагнозы на будучыню Беларусі? Вось тут ён. В Беларусі до конца 21 века должны і будзе асуществляць руководство Лукашенко и его династия, и никто другой. Делайте выводы, господа демократы. Мы уже зрабили свои высновы. А вы, спадар, калі ласка, позвоните нам и скажите, як вы падрыхтаваліся на наступное стагоддзе жыцця ў беларускай монархии? И до якого стану вы себе залічаете? Аристократии, шляхты, мяшчанства, ці можа прыгоннага сялянства? Што грэх утойваць, сам таго не хочучы, я ўліп у выясненне пачуццёвых адносін з адной нашай сталай слухачкай, якой я папярэднім разам, як відаць, дапёк, кажучы, што яна не ўзлюбіла мяне з першай перадачы, а яна, так сказаць, цяпер выводзіць мяне са зману. Уважаемый Ян Максімюк, з чаго вы взялі, што я вас не злюбіла? Хаця прызнаюсь, што на любоўнае прызнанне я очень скупа. Так как налево и направо, ими не разбрасываюсь. Слово «любить», согласитесь, довольно интимное. А в отношении вас я отрицательно отношусь к названию вашей программы «Звоночки». По этой причине я не ваш слушатель и прошу не воспринимать лично к себе мое мнение о том, как вы назвали свое шоу «Звоночки». Добро. Я не буду воспринимать ваше меркование особисто. Але назвы программы так само не изменю. Ды ўсё ж я думаю, што вы мой слухач, таму што я лічу, што не ўсе мае слухачы павінны мяне любіць, то бок не ўсім слухачам я мушу падабацца. Дарэчы, слова «любіць» па-беларуску мае іншае значэнне, чым слова «любіць» па-расейску. Па-беларуску любім, напрыклад, есці бульбу або слухаць нейкую перадачу, або і не любім рабіць гэтага. Калі кажам пра інтымныя пачуцці да іншай асобы, ужываем слова «кахаць». У расійскай мове няма такога слова, і там, так сказаць, усё ў адной кучы. Чалавек можа любіць і картошку, і женшчыну. Прабачце мне маё нерасійскае вымаўленне. На гэтай моўнай ноце, відаць, і закончым нашы сённяшнія званочкі. Яшчэ адзін наш сталы слухач і, да таго, моцны прыхільнік беларускай мовы, зрабіў такое тэлефанаванне. Толькі што я прачуў, як Ян Максімюк быў у мікрафона. Чую по его речи, по белорусской мове, это совсем не белорусская мова, это чуется, что он николи в Беларуси не жил, он беглый некий ворох, який жил где-то на задворках на Западе, это Ян Максімюк, бо он вечно говора, Лондон, Плян, и еще такие мовы, якой до сих пор никто не вживает в этой Беларуси, как он. И его мова, это мова ворога, нехай он идет прочь от нас. Калі магу тут зацытаваць майго дзеда Івана Максімюка, які нарадзіўся ў 1899 годзе, а памёр у 1979, дык адкажу ягонымі словамі. А я до вас ніколі і не прыходзіў, а хутчэй гэта вы да мяне прыходзілі. Вось мой дзед, беларус, нарадзіўся ў царскай Расіі, у вёсцы на Беластучыне, у той самай, дзе 60 гадоў пазней нарадзіўся я. Потым дзед стаў польскім грамадзянінам, бо ў 1918 годзе да яго прыйшла Польшча, а ў 1939 да яго прыйшоў Савецкі Саюз, а ў 41-м гітлераўская Нямеччына, а ў 44-м зноў Польшча. Дык вось, мы ў нашай вёсцы нікуды не хадзілі і ад нікога не збягалі, а гэта да нас хадзілі, і ад нас збягалі розныя дзяржавы і розныя ворагі. І што важна, у нас заўсёды гаварылі Лондан і Плян, бо такая ў нас на Беластучыне мова. Ну а калі ў вас іншая, дык усяго добрага. Хто ж вас прымушае гаварыць па-беларуску з беластоцкім акцэнтам? Гаварыце з такім, які вы набылі ад таты з мамай. Я вас не буду папракаць, што вы мой вораг, які жыве недзе на задворках на ўсходзе і з якім не варта знацца. Званіце, я вас выслухаю. Давайце прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк.